M-a trimis prin lume soarta, fecior tânăr de la tata. Într-un singur rând de țoală și cu două palme goale. Numai cu ce-a fost pe mine, dar cu multă înțelepciune. Am luat singur viața în piept, n-aveam la ce să mă aștept, măi. Sămânță dusă de vânt, m-am înfipt greu în pământ, măi. Pasecetă și furtună, să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și-am făcut ce bine în viață. Că de rădăcina amară este cea mai dulce poamă. Că și tatăl meu săracu a despicat firul patru. De 10 ori m-am gândit, dar odată am îndrăznit, mă. Fiecare fir de rață eu l-am prețuit în viață. De 10 ori m-am gândit, dar odată am îndrăznit, mă. Sămânță dusă de vânt, m-am înfipt greu în pământ, mă. Pasecetă și furtună, să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și-am făcut ce-i bine în viață. Că din rădăcina mare iese cea mai dulce poamă. Pâinea și cuțitul mână le-am avut până la urmă. Singur mi le-am câștigat din muncă, nu din furat, mă. Tata-i mândru când mă vede și-ar o vorbă în care crede. Din 10 oameni cu nume, 8 au fost săraci ca mine. Sămânță dusă de vânt, m-am înfipt greu în pământ, mă. Pasecetă și furtună, să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și-am făcut ce-i bine în viață. Că de rădăcina mare este cea mai dulce poamă. Sămânță dusă de vânt, m-am înfipt greu în pământ, mă. Pasecetă și furtună, să prind și eu rădăcină. Am trecut la mulți în față și-am făcut ce-i bine în viață. Că din rădăcina mare iese cea mai dulce poamă.